En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Inflationen i Danmark er på sit hidtil højeste i knap 40 år. I april steg forbrugerpriserne med 6,7% i forhold til samme måned sidste år. Det er særligt gas, elektricitet og olie, der er steget i pris. Men også fødevarer som for eksempel pasta og oksekød er steget med over 20% siden sidste år. Det betyder, at en typisk børnefamilie nu skal bruge ca. 2500 kroner mere om måneden for at købe de samme varer som sidste år. Og der er mange årsager til, at inflationen stiger netop nu. Der er krig i Europa, mislykkede forsyningskæder og tørke i sommeren 2018. Og så er der coronapandemien. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned. Og i særdeleshed den købekraft, som befolkningen opsparede under pandemien. Det man jo gjorde fra myndighedernes side, det var jo, man pumpede penge ud fra staterne, fra landene i kompensationspakker. Centralbankerne satte renten helt ned i nul og trådte på seddelpressen. Det siger min kollega Ulrik Bie, der er økonomisk redaktør her på Berlingske. Så man har virkelig gjort alt for at understøtte økonomien. Og i dagens pilestræde gør han dig klogere på inflationsanatomi. Og jeg spørger, er inflationen kun et problem, eller kan det også have en positiv effekt på verdensøkonomien? Mit navn er Sara Husted Meyer. Velkommen til. Ulrik, i dag der skal vi tale om den tårnhøje inflation, der lige nu raser i hele verden, også her i Danmark. Og i april der var den på 7% i Danmark og 8% i USA. Hvad sker der? Der sker en masse ting på én gang, og det er det, der gør det så kompliceret, også når man på Christiansborg taler om, hvordan man skal kompensere eller hjælpe dem, der er blevet hårdest ramt, fordi der er så mange kræfter, der spiller ind samtidig. Vi har haft en coronatid, hvor vi har sparet rigtig mange penge op, og det vil sige, når priserne begynder at stige på noget, så har vi faktisk råd til at betale det et langt stykke af vejen. Så der er afgjort, at der er en efterspørgselseffekt. Det der jo så også er, det er, at der er en udbudseffekt. Altså vi ved jo, at energi er steget rigtig meget, selv inden Ruslands invasion af Ukraine, som har presset priserne yderligere op. Så der var energipriser var en af dem, der steg rigtig meget sidste år. Og så har vi jo altså også haft en periode, hvor der har været store problemer med forsyningslinjerne, hvor det at få varer fra Kina lige pludselig blev 5 gange så dyrt, som det plejer at være. Og det er jo også noget af det, der afspejler, at vi har stigende varepriser, stigende lønninger, giver stigende priser på tjenesteydelser. Så det er sådan en masse forskellige ting, der ligesom mosler sammen i en gang. Og det hele skyldes jo et eller andet sted, at vi har levet en tid, som har været så helt usædvanlig i verdenshistorien. Vi har pumpet penge ud i økonomien for at holde den flydende i coronatiden. Og det her er altså en af effekterne af det. Hvor starter historien om den høje inflation, vi ser lige nu? Vi så en tendens til stigende inflation, før coronaen ramte os, og det gjorde vi blandt andet, fordi vi havde meget lav arbejdsløshed. Altså, der var et opadgående pres på lønningerne, som så breder sig i økonomien. Men det er jo først noget, der for alvor brød ud i foråret 2021. Og dengang, der sagde mange analytikere og økonomer, det var bare midlertidigt. Det var energipriserne. I USA var det brugte biler, og det ville forsvinde lynhurtigt, når vi havde fået genåbning af økonomien i gang, så ville alt falde på plads. Og det var sådan set det, der for de fleste var fortællingen i det meste af 2021, og hvor det først for alvor i efteråret blev synligt, meget synligt, at det her ikke var midlertidigt. Hvorfor kan lav arbejdsløshed være indikator på stigende inflation? Det er sådan en ganske nem mekanisme om udbud og efterspørgsel. Hvis der er lav arbejdsløshed, så har du som lønmodtager en større forhandlingsmagt, og det vil sige, at du forhandler dig til nogle højere lønstigninger og får en større del af kagen. Hvis du har høj arbejdsløshed, så fungerer det en anden vej. Så har du lav forhandlingskraft, og så er det sådan set der, hvor du ikke får så høje lønstigninger. Så det er sådan en ganske helt almindelig udbud og efterspørgselsdynamik, der findes på arbejdsmarkedet. Det er sådan set den nemme forklaring. Kan du tage os igennem sådan hele fødekæden? Altså, vi starter ved en pandemi, som fører til nedlukning af arbejdspladser. Og hvad så? Ja, vi sad jo derhjemme, og vi kunne ikke gå ud, og vi kunne især ikke rejse. Så der blev sat masse penge i banken. Og de penge, det er jo fremtidig købekraft. Og det er jo den ene del af det. Og så er den anden del, altså det her med forsyningslinjerne, det er jo, at der simpelthen har været prop i den globale økonomi på den måde. Nedlukninger har ramt, hvor man ikke vidste, at fordi der mangler mikrochip i Taiwan, jamen så kan du ikke producere biler i Tyskland. Så det har afsløret, hvordan vores verden hænger sammen. Og så må vi jo ikke glemme, at allerede sidste sommer begyndte Rusland at lukke for naturgaseksporten til Europa. Og det blev vi først rigtig opmærksom på i efteråret, da vores lager ikke var så fyldte, som de plejer at være. Og så var det, at priserne begyndte at galopere afsted. Så har vi haft en situation, hvor at vi er meget vejrafhængige i vores energi, fordi vi har mere vedvarende energi. Og det vil sige, hvis ikke der er vand i de norske magasiner, hvis ikke det blæser, og hvis ikke solen skinner, så bliver strøm lige pludselig meget dyrt. Og det er jo den situation, vi også har været i nogle perioder. De norske vandmagasiner er faktisk tæt på historisk lavt niveau. Og det betyder altså, at den her med, at man kan producere uendelig meget billig strøm i Norge, det er bare ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. Så det er en masse ting, der ligesom spiller sammen, som ikke nødvendigvis har én årsag, men hvor alle de her elementer, tørke i Brasilien har presset kaffepriser op, altså alt sådan noget, lige pludselig rammer på samme tid. Så en del af det er sammenhængende, og en del af det er egentlig bare tilfældigheder, hvor det forstærker hinanden. Spiller staten en rolle i det her? Jamen det gør det jo på den måde, at vi skulle prøve at få økonomierne flydende gennem coronatiden. Og vi lavede hjælpepakker eller kompensationspakker, afhængig af, hvem man spørger. Hjælpepakker. Udskydelse af moms og skat. Ekstra lånekapital til husholdninger og til virksomheder. Lønrefusion for syge, der er karantæneramte. Kompensation til arrangører. Og det var jo godt. Og det var rigtigt. Det vi bare blev overrasket over, det var, hvor godt det virkede. Fordi noget af det, der jo ikke skete i coronatiden, det var, vi blev jo ikke bange og gemte os under bordet. Tværtimod fandt vi nye måder at gøre tingene på. Vi kunne se det meget tidligt med boligmarkedet, at priserne begyndte at stige. Og det er jo et tegn på egentlig, at folk er optimistiske omkring deres egen forhold. Så politikerne var nok, og det er ikke bare i Danmark, det er helt generelt, havde nok en mere negativ opfattelse af, hvad det her ville betyde for økonomien og den måde, vi ser på verden på, end hvad der reelt var tilfældet. Og derfor blev man ved med at hjælpe. Vi er rigtig glad for at kunne præsentere en ny aftale om en varmecheck til trængte danskere. Og derfor følte man behov for ikke bare at kompensere os i nedlukningsperioderne, men også at pumpe penge ud for at få gang i forbruget igen. Nu øger vi det beløb med 1 milliard mere. Det var der faktisk slet ikke behov for, fordi husholdningerne havde penge nok. Flere vil modtage en check, og at checken vil være højere. Og når du så siger, at folk var optimistiske omkring deres egne forhold, kan du ikke lige prøve at uddybe det? Jamen, hvordan havde du det i nedlukningen? Følte du, at du var du bange for at miste dit job? Nej. Var du bange for, at du ikke kunne forbruge om 3 måneder? Nej. Var du bange for, at du skulle sidde på gaden? Nej. Jeg havde tværtimod rigtig mange penge på min bankbog. Og det var det, der var det nye. Hvis du husker tilbage, så de prognoser, der blev lavet i marts og april 2020, sagde, at boligpriserne skulle falde kraftigt. Fordi det der sker, hvis du lægger negativ vækst ind i en boligprisprognose, så får du, at priserne skal falde kraftigt. Men det modsatte skete. Og det var selvfølgelig, fordi vi var restløse. Der var nogen, der så for mange boligprogrammer. Men jo også, når du vælger at købe en ny bolig, det var billigt, renten var nul eller negativ. Men det er jo også et udtryk for optimisme, når man gør den slags. Hvad med negativ rente? Hvad er det så et udtryk for? Det er jo faktisk, fordi man et eller andet sted er bange for, at tingene går galt længere ned ad vejen. Negativ rente blev indført af centralbankerne i Europa og har jo været med os en del år, som det ultimative våben for at forsvare euroen. Det var sådan set derfor, at man gjorde det. Så noget, der var et ekstremt kriseredskab, blev så til hverdagspolitik. Og negative renter er ekstremt usundt i økonomien. Det er ikke sundt, at det ikke koster penge at låne penge, fordi du skal ikke prioritere, når renten er nul eller negativ. Det kan få boligpriser til at stige til hvad som helst, hvis ikke man skal betale en rente. Og så får det folk til at tage for meget risiko. Vi har alt for mange, som er tvunget til, for ikke at betale negative renter, for at få et afkast af deres pensioner og have 100% aktier, eller næsten 100% aktier. Og det er alt for meget risiko i forhold til, hvad der er sundt, når vi kigger på det, hvordan man bør optimere sin formue. Du skriver, at det er som om låget er røget af ketchupflasken, og prisstigningerne bare flyder ud. Hvordan kan du se det? Jamen det vi kunne se, det var, at vi startede ud med, når vi kiggede ned over sådan en månedsopgørelse over inflationen, så kunne vi se, at priserne steg på enkelte dele på, som siger, brugte biler, og så var det som sagt energi. Men så begyndte vi jo også allerede i efteråret, talte vi med producenter, drivhuse for eksempel, som siger, at vi har lange leveringskontrakter til en fast pris, til årsskiftet sætter vi prisen op. Så vi forventede faktisk, at der ville komme ganske pæne prisstigninger ved årsskiftet, det kom også. Og nu ser vi jo så, når hvedepriserne stiger, så stiger brødpriserne, men vi gør jo også en situation, hvor restauranter for eksempel, som ikke har tilpasset deres priser, begynder at kigge på deres to vigtigste omkostninger, mad, råvarer og løn, at de er steget kraftigt. Så får vi jo også en bølge, hvor de kommer til at sætte priserne op, men de skal jo så også tænke på, om der er kunder til de nye priser, og det er hele tiden den effekt, der er. Og så er der nogen, som nu siger, nu stiger alt andet. Vi har ikke kunnet sætte prisen op i 10 år, så gør vi det også. Fordi når vi skriver prisstigninger alle steder, så kan man måske lige snige den ind. Men vi har jo masser af penge, så det er vel ikke det store problem? Altså, det er jo også, det der sker, det er, at meget af det, vi har sparet op i coronatiden, nu bliver et op af højere priser. Så på den måde, så skaber det jo sin egen ligevægt, at den overopsparing, vi havde, den forsvinder i løbet af ganske kort tid. Det skal vi huske. Så det er en del af den samlede ligning, og derfor kommer de her prisstigninger også på det her tidspunkt, fordi vi har pengene. Hvis ikke vi havde pengene, så ville inflationen falde hurtigt ned igen, og så kunne det jo, altså, så havde vi ikke råd til at betale det. Så priserne stiger, fordi vi har råd til at betale det. Du skriver også, at det er nemt at forfalde til en sammenligning med 1970'erne, hvor der sidst var sådan et udbrud af inflation. Hvad var det, der skete i 70'erne? Det, de fleste vil sige, det var jo sådan set, at det var energikrisen. Igen høje energipriser, som startede den her kæde, men vi havde faktisk allerede ganske høj inflation tilbage i 60'erne. Stor efterspørgsel, meget ekspansiv offentlig politik, altså man udbyggede den offentlige sektor, stor efterspørgsel i samfundet, det gav en ganske høj inflation, da energikrisen så ramte. Men vi har lige snakket om, at energien kommer til at blive rigtig dyr. Hvorfor kan det så ikke sammenlignes? Jo, den del kan godt sammenlignes. Okay. Det der er, det er, hvad var situationen i 70'erne? Og det er jo derfor, man skal passe på med de her hjælpeordninger, fordi noget af det, der skete dengang, det var jo sådan set, at mange lande brugte indeksering af løn. Altså, at når inflationen steg, så opskrev man lønnen med tilsvarende. Og så fik man sådan en spiral af stigende priser og stigende lønninger, der bare blev ved og ved. Vi havde også en situation, hvor vores økonomier ikke var så effektive, som de er i dag. Vi havde simpelthen ikke Kina til at stå ved siden af og producere billige varer. Vi havde meget stive arbejdsmarkeder. Dengang fik man dagpenge i 7 år. Nu får man det i 2. Det er også noget af det, der er med til at skabe et stift arbejdsmarked. Og derfor så er det, at det naturlige niveau for inflationen i dag i den vestlige verden er bare meget lavere. Frihandel er noget, der betyder sindssygt meget. Vi har masser af teknologi, der giver nye muligheder for forbrugere og producenter. Hvad ligger det naturlige niveau på? Det er det, der er det helt store spørgsmål. Det naturlige niveau før coronatiden ville mange nok have sagt var omkring 0, fordi det var det, vi havde haft i nogle år. Det kan godt være, at det naturlige niveau er omkring 2. Og det er ikke noget galt i. Der er ingen problem overhovedet ved inflation på 2%. Det er bare ikke forenligt med at have negative renter. I want every American to know that I'm taking inflation very seriously, and it's my top domestic priority. Biden har jo udråbt inflationen til det største indlandske problem i USA. Hvor påvirket er den danske inflation af den amerikanske? Jamen, grundlæggende så kæmper vi om de samme varer. Så det, der stiger i pris i USA, det er pudsigt nok det samme, der stiger mest i pris herhjemme. Hvis vi kigger på supermarkedet, jamen så er kødpriserne, æggepriserne og pastapriserne steget i USA, solsikkerolie osv., det er det også herhjemme. Så på den måde er der nogle af de samme dynamikker. Men der, hvor vi kan mærke det, det er jo ved, at USA, fordi de har høj inflation, så sætter de renten op. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. Og når USA sætter renten op, så trækker det også de danske renter opad. Og det er noget af det, vi kan mærke. Og det andet, de gør, når renten bliver sat op, det er, at det sender aktierne nedad. Og fordi vi begynder at se kursfald på aktierne, udløst af centralbankerne, jamen så er prisen på aktier, hvad noget værd? Det bliver der lige pludselig stillet spørgsmålstegn ved. Og når man gør det, så er det det, der er hårdest prissat, der bliver ramt mest. Dem, som har en stabil, god indtjening, de bliver ikke ramt lige så meget, fordi der bliver faktisk tjent nogle penge til aktionærerne. Men hvad skal man så? Altså, hvad er dit råd til folk, der sidder med aktier, der bare styrtdykker nu? Det er, at hvis ikke man har oplevet det før, som jeg har, fordi jeg er så gammel, så er man nu i den lykkelige situation, at man har fået et helt gratis, næsten introduktionskursus til, hvordan økonomi virker, at ting, der stiger, også kan falde, og det gælder ikke mindst aktier, det gælder jo også boliger. Men hvis nu man sidder med de aktier, jamen, hvad skal man gøre? Så kan man sige, det kan jo være, at de stiger igen på et senere tidspunkt, afhængig af, hvad man har købt. Hvis man så ingen aktier har, skal man så skynde sig at købe nu? Jeg tror ikke, man behøver at skynde sig særlig meget. Det her bliver et meget, meget turbulent år, fordi vi har haft sådan en enorm skævvridning af økonomien. Centralbankerne har i år 10 holdt verdensøkonomien på steroider. Noget af det, der er det sunde i den proces, vi går ind i nu, det er jo også, at noget er bedre end andet. At det ikke er alt, der bare stiger, fordi man vil betale mere for det. Men igen, vi skal ned og kigge mere på fundamentalanalysen. Hvad er et godt selskab, og hvad er ikke et godt selskab? Hvad har styr på sin forretningsmodel? Hvem kan vokse på en ordentlig måde, og ikke bare på luftkasteller og vindfrikadeller? Og det er noget af det, som er en helt anden måde at se aktiemarkedet på. Og det er noget, som de høje renter også udløser. Skal det forstås sådan, at inflationen i virkeligheden kan påvirke økonomien positivt? Nej, det er den jo ikke, fordi vi bliver fattigere. Men afhængig af, hvordan det her år forløber, så kan det faktisk være, at vi er et godt sted på den anden side økonomisk set, fordi vi har genopdaget nogle økonomiske mekanismer, fordi noget af det usunde i vores økonomier, at priser på boliger kun kan stige, at priser på sommerhuse kun kan stige, at priser på aktier kun kan stige, og at renten altid er nul eller negativ, at det bliver fjernet fra vores univers. Og det betyder, at vi får en sundere måde at tilgå risiko på. Vi skal til at tænke os om, når vi træffer økonomiske beslutninger. Nu har Nationalbanken så været ude at advare om regeringens hjælpepakker. De kalder det en glidebane og siger, at det presser priserne yderligere op. Men regeringen vil gerne give varmechecks, så hvorfor er de to institutioner ikke enige? Det, som Nationalbanken siger, det er jo sådan set, at regeringen prøver at kompensere visse vælgergrupper for en tabt købekraft. Og når man gør det, så forlænger man egentlig problemet, som vi har, som både skyldes at priserne er steget, men også at vi har købekraft. Og det er jo det, som er det store dilemma i det, der sker lige nu. Danmark er ikke de eneste, der gør det her. Og vores rente er negativ. Den er givet af den europæiske centralbank i Frankfurt. Og det, der kommer til at ske meget nu, det er, jo mere regeringerne prøver at kompensere og hjælpe dem, der bliver ramt, jo mere kommer ECB og dermed også Nationalbanken til at træde på rentebremsen, så de to myndigheder kommer til at kæmpe mod hinanden. Jo mere den ene gør, jo mere den anden også nødt til at gøre. Så det vil sige, at de to modarbejder hinanden? De to modarbejder hinanden. Pengepolitik og en og kompensations- eller hjælpepolitik, de modarbejder hinanden. Jo mere vi laver hjælpepakker, jo mere og hurtigere bliver renten sat op. Så hvad drømmer du om, der sker næste år? Jeg håber, at den her tilpasning trods alt bliver, at den økonomiske effekt af den tilpasningseffekt, vi er i, ikke bliver hård. Hvis vi får nulvækst i år, så er det okay for mig som økonom, fordi det lige tager pusten ud af økonomien, at vi slipper for, at vi løber ind i et eller andet, der bliver enormt overophedet. Hvem er det, der sidder på løsningen til din drøm om Danmark? Jamen, det er jo sådan set forbrugerne. Det er jo, at vi ikke gemmer os under spisebordet. Nu har vi siddet dernede i 2 år, ikke? Ud over stepperne, at man et eller andet sted, og det, jeg tror rigtig mange i år, lukker øjnene for, hvad det koster at skulle på sommerferie, og hvordan det ser ud. Når vi kommer ind i efteråret, så er det der, hvor man nok begynder at kigge lidt mere på sin privatøkonomi og se, er der nogle steder, vi skal spare. Og det er der, hvor man risikerer, at man får en lille tilbagetrækning i forbruget. Vi må også bare sige, før coronatiden, der var det sådan noget med klima og bæredygtighed og genbrug og sådan noget, der var øverst. Ikke? Vi har brugt 2 år på at købe ting, det var det pæne ord, fra Kina. Ikke? Det kunne være, at vi ikke har behov for lige så mange ting i de kommende år. Det er jo noget, der giver lavere vækst. Det er noget, der faktisk kan give fald i forbruget, men det er jo ikke nødvendigvis usundt. Tak fordi du kom i Pilestræde, Ulrik Bie. Tak fordi jeg måtte være med. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov.